Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 21 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie szczegółowa kontrola w sprawie awarii oczyszczalni ścieków Ołowianka w Gdańsku. LOT zapewnia, że mimo strajku włoskiego części związkowców nie ma żadnych zakłóceń w rejsach. Stany Zjednoczone rozważają sankcje na Wenezuelę w związku z odbywającymi się tam wyborami prezydenckimi. Szczegółową kontrolę w sprawie awarii w oczyszczalni Ołowianka zapowiedział minister gospodarki morskiej. Zakład odbiera 60% ścieków z Gdańska. Do awarii doszło we wtorek przed południem. Aby uniknąć zalania miasta przez cofające się z kanalizacji ścieki, nieczystości spuszczano do piątku rano do Motławy. Część odprowadzano też bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej na wysokości Zaspy. Minister Marek Gróbarczyk zapowiedział, że kontrola będzie bardzo szczegółowa, bo jak stwierdził, takiej katastrofy ekologicznej żadne miasto w Polsce nie pamięta. Śledztwo w sprawie awarii prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Według prezydenta miasta Pawła Adamowicza to nie jest katastrofa ekologiczna, bo to są ścieki komunalne, a nie przemysłowe. Na kąpieliskach Gdańska, Sopotu i Gdyni wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Loty narodowego przewoźnika bez zakłóceń. Nie ma utrudnień w związku ze strajkiem włoskim, który w piątek zapowiedziały dwa związki zawodowe działające w polskich liniach lotniczych LOT. Ich członkowie w ramach protestu bardzo dokładnie wypełniają swoje obowiązki. Adrian Kubicki z LOT-u zapewnia, że rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem. Ta akcja protestacyjna zgłoszona przez związki zawodowe nie zmaterializowała się i nie ma żadnych skutków dla pasażerów. Nasi pasażerowie mogą spokojnie odbywać swoje podróże komfortowo, będąc pod dobrą opieką naszych załóg. Strajk włoski ma związek z żądaniem przywrócenia regulaminu wynagrodzeń z 2010 roku, który gwarantował pracownikom LOT-u wyższe niż obecnie pensje. Prezydent Ukrainy uczcił pamięć polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej spoczywających w Bykowni. Petro Poroszenko złożył wieniec i uklęknął przed krzyżem upamiętniającym Polaków spoczywających w podkijowskim lesie. Jak mówił, Bykownia to miejsce wspólnej pamięci. Chyląc czoła i składając kwiaty na ziemi, gdzie razem z Ukraińcami spoczywają tysiące rozstrzelanych z rozkazu Stalina polskich patriotów oraz przedstawicieli innych narodowości, ogłaszam, że my Ukraińcy jesteśmy solidarni z wszystkimi narodami, które ucierpiały w wyniku zbrodni totalitarnych reżimów i jesteśmy otwarci na współpracę w celu zwalczania skutków totalitaryzmu. W Bykowni spoczywa prawie 3,5 tysiąca polskich ofiar z listy katyńskiej. Stany Zjednoczone nie uznają wyników wyborów prezydenckich w Wenezueli. Waszyngton rozważa sankcje naftowe. Zastępca sekretarza stanu John Sullivan poinformował, że reakcja na wybory będzie przedmiotem rozmów podczas dzisiejszego spotkania grupy G20 w Buenos Aires. Wcześniej odrzucenie wyników wyborów zapowiadała Unia Europejska. Faworytem do zwycięstwa w dzisiejszym głosowaniu jest dotychczasowy prezydent Nicolas Maduro. Dwóm głównym liderom opozycyjnych sił zakazano startu w wyborach. Inni zostali aresztowani lub zmuszeni do emigracji. To był serwis Trójki. Poniedziałek słoneczny, ale będzie też trochę chmur. Przelotny deszcz tylko na Warmii i Mazurach. Termometry pokażą w Przemyślu 18 stopni, w Trójmieście, Krakowie i Lublinie 19, w Poznaniu, Białymstoku i Katowicach 20, w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu 21, w Szczecinie 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Annały migały. I wtedy wchodzę ja po niezwykłym spotkaniu z istotami z kosmosu.

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Buenas tardes, buenas noches, dobranoc nawet. To już siódme annały, a ten utwór, który przed chwilą usłyszeliście nieprzypadkowo, a to dlatego, że prowadzący tęże audycję, Michał Migała, niedawno, a dokładnie tydzień temu, miał małą kosmiczną podróż i spotkał się z istotami jakimiś dziwnymi w ogóle. To tak jakby płaszczak, dwuwymiarowa istota spotkała się z człowiekiem, który jawiłby się tej istocie dwuwymiarowej jako coś niepojętego i coś niesamowitego. Tak też istoty czterowymiarowe jawią się nam, trójwymiarowcom. Ja wiem, że ja mówię zagadkami, ale ciężko pewne doświadczenia przełożyć w ogóle na język polski i na język ludzki. Ale o tym może wspomnę jeszcze później i na ten temat i w ogóle związana z tym jest ścieżka dźwiękowa w dzisiejszej audycji, taka może lekko psychodeliczno-kosmiczna. To jeszcze będzie. A co jeszcze będzie? No dzisiaj siódme annały. Siódemka jest liczbą dziwną, liczbą magiczną i taka też będzie troszeczkę nasza dzisiejsza audycja, w której oczywiście konkurs, oczywiście strefa mroku, oczywiście wielcy uczeni, wiersz, który już za chwil parę, no i ta dziwność też się objawia w różnych kwestiach. Na przykład ja myślałem, że przyjadę wypoczęty do studia, ale okazuje się, że nie, że mój kot miał wobec mnie troszeczkę inne zamiary. Otóż niestety znowu przyniósł w darach półżywe, bardzo duże zresztą stworzenie, z którym to musiałem coś zrobić, ale nie będę, oszczędzę wam tutaj szczegółów, ale no była to ciężka noc i był to ciężki dzień dla mnie i troszeczkę jestem niedospany. No, a tak w ogóle, to tak jak wspominałem, konkurs, a ten utwór, który za chwilę usłyszycie, już gościł na łamach annałów, na łamach, przecież na łamach to bardziej z czasopismem by korespondowało, po prostu w eterze podczas annałów Migały, zespół The Robots, oczywiście tak jak na annały Migały przystało, tego zespołu absolutnie nie usłyszycie, ani na YouTubie, ani w jakichś innych serwisach streamingowych, ten zespół jest zespołem jak zwykle totalnie podziemnym. Wydali bodajże jedną albo dwie płyty, ale jest bardzo dynamiczny, jest bardzo amerykański, bardzo wręcz kalifornijski, chociaż sam nie wiem, czy chłopcy pochodzą z Kalifornii. Na pewno grali w latach 90., na pewno ich utwory nie cieszyły się zbytnią popularnością, a ja jako rasowy hipster, no jestem przyciągany tego typu rzeczami. Jednym słowem, The Robots, I Like Your Boots, a po The Robots konkurs, oczywiście konkurs Stolice Świata. The Robots w annałach Migały, oczywiście totalna hipsteriada. I Like Your Boots to był właśnie ten utwór. Ja czasem mam ochotę tak powiedzieć niektórym osobom. Niektóre osoby naprawdę mają bardzo fajne buty. Ale do rzeczy, czyli do konkursu. Moi mili, tak jak już chyba was przyzwyczaiłem, otwieramy konkurs Stolice Świata i no i może od razu przejdźmy do konkursu. Uwaga. Stolica pewnego państwa albo zlewy na półwyspie. Stolica pewnego państwa albo zlewy na półwyspie. Co to może być? Co to w ogóle jest? Może żeby tak w ogóle oczywiście piszemy na adres annaly@polskieradio.pl. Ja użyłem tutaj pierwszej osoby liczby mnogiej. To jest bardzo fajne. W urzędach na przykład, albo w sklepie, albo na poczcie. Często pani bądź pan w okienku nie wie, czy zwrócić się na pan, czy na ty do klienta petenta, więc wtedy zwraca się w pierwszej liczbie osoby, wróć, w pierwszej osobie liczby mnogiej oczywiście i wtedy mówi, a podchodzimy tutaj, piszemy na tym formularzu i tak dalej, no jest to troszeczkę bardziej uprzejme niż na przykład niech pisze. A żeby was wprowadzić troszeczkę w taki nastrój podróżniczo-geograficzny, to teraz zespół, który też już był u nas, Rommelsnow, czyli Roger Baptist, Niemiec, ale to jest taki właśnie nieporządny Niemiec, dlatego że to jest taki troszeczkę Niemiec nieudacznik. Swojego czasu w Berlinie działał klub polskich nieudaczników, no a to jest zespół Rommelsnow, to jest w ogóle klub niemieckich nieudaczników, z czego ja się bardzo cieszę, bo to są tacy ludzie, tacy bliżsi mi przynajmniej, po prostu. Rommelsnow i Die Salzig schmeckt der Wind, czyli solą pachnie wiatr, utwór, o którym Roger Baptist powiedział, że to są właśnie elektroszanty. Schellt der Ruf der weiten Welt, angstlos stechen wir in sie. So viel vom alten Glück ließest du zurück, ach Liebeskummer verging. Salzig schmeckt der Wind, hol die Brüll aus dem Spind und auch dein Akkordeon. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fallen darauf nie wieder rein. Nein, das was man Liebe nennt, dich nach und nach verbrennt, war das deine Opfer wert? Die Rettung in der Not ist dein treues Boot, in Sturm und Wetter stets bewährt. Salzig schmeckt der Wind, hol die Buddel aus dem Spind und auch dein Akkordeon. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fallen darauf nie wieder rein, nein. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fallen darauf nie wieder rein, nein. Nicht nur, dass ich dich mag, auch beim Befreiungsschlag an deiner Seite du mich weißt. Zu zweit durch schwere Zeit und jederzeit bereit, die wahre Freundschaft nie zerreißt. Salzig schmeckt der Wind. Hol die Buddel aus dem Spind und auch dein Akkordeon. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fall darauf nie wieder rein. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fall darauf nie wieder rein, nein. Salzig schmeckt der Wind im Annale Migale. Das ist Warschau Rundfunk, Schau, Funk, Publik, Radio. Nieważne, słuchacie Annałów Migały? W radiowej trójce oczywiście. To był zespół Womelsnów. I Salzig schmeckt der Wind taki album niedawno wydał. Filar tego zespołu, Roger Baptist. Filar mówię dosłownie wręcz, bo jest to chłop na schwał i chłop, którego być może nie chcielibyśmy, przynajmniej ja bym nie chciał spotkać w ciemnym zaułku, niemniej bardzo ciepły i bardzo, bardzo łagodny olbrzym po prostu. Salzig schmeckt der Wind to będzie album z najlepszymi utworami zespołu Womelsnów z 13 już lat działalności. No właśnie, a konkurs trwa. Przypominam, cały czas w Annałach Migały konkurs Stolice Świata. I ten utwór, który właśnie usłyszeliście, jest małą podpowiedzią do naszego konkursu. Przypominam, Zlewy na Półwyspie albo nazwa pewnej stolicy. Zlewy na Półwyspie albo nazwa pewnej stolicy. Mogę dodać, że jest to stolica kraju, który swojego czasu współpracował z Niemcami, ale naprawdę miał powody, żeby współpracować z Niemcami. Jeszcze czekam na odpowiedź na pod adresem annaly@polskieradio.pl, a ten utwór, który za chwilę usłyszycie, będzie pewnym ukłonem w stronę naszego dzisiejszego gościa. Bo jest to no takie przeniesienie w lata 80. bardzo zresztą dosłowne. Miss Kitty and the Hacker 1982. I just can't get enough. As we were in 82. Kitten and the Hacker 1982 rok, ale sam utwór pochodzi z albumu First Album, bardzo ładna nazwa swoją drogą, wydanego w 2001 roku. Ja pamiętam ten album, ja pamiętam, jakie wrażenie na to, to na mnie wszystko wywarło. Bardzo dobre po prostu. Ta zimna elektronika jest takim malutkim wprowadzeniem do naszego dzisiejszego gościa, który jest jednak, którego obecność i to kim on jest, to jeszcze sobie pozwolę zachować w tajemnicy. Tymczasem czas, mały błąd stylistyczny, ale to nic, na rozwiązanie konkursu. Pytałem się was o stolicę świata albo zlewy na półwyspie. No i ja już mam zwycięzcę, ale tym razem nie powiem do końca, kto wygrał w tych siódmych annałach Migały. A rozwiązanie konkursu jest dosyć chyba proste. To jest taka zabawa polsko-angielska. Zlewy na półwyspie to oczywiście Helsinki. Helsinki i takie było rozwiązanie dzisiejszego konkursu na stolicę świata. A już za chwilę, już za moment czeka nas wiersz. Ale zanim wiersz, to ja chciałbym spełnić swoje takie jedno radiowe marzenie. Zespół KSU to chyba nigdy u nas nie gościł. A szkoda, bo ma na koncie parę takich nawet całkiem dobrych utworów. I ja zawsze chciałem zaprezentować, myślę, że ten utwór i jego antyalkoholowy wymiar, jego antyalkoholowe przesłanie jest warte rozpowszechnienia. I kiedy tak patrzyłem na repertuar zespołu KSU, to sobie pomyślałem, że właśnie ten utwór bardzo pasuje do annałów Migały. Jednym słowem, przed nami teraz, w oczekiwaniu na wiersz oczywiście, KSU w utworze Jabolowe ofiary, bo kto wie, może mnie tutaj w ogóle nie ma i włączę się z wami telepatycznie z jakiejś chaty w Bieszczadach. Szlak nie trafia, gdzieś w środkach pali wieczór, dzień szybkie, każdy patrzy w moją stronę. Jeszcze trochę mi zostało, w mej butelce gdzieś na mnie krzyczę, choć nie mogę krzyczeć, wypić już nie mogę też. Już rzędzieje prawa strona, lewa już zaczyna też. Twarz jest cała sino-czerwona i znowu gryzie kolejna weź. Ciało lekkie się wydaje, zawroty głowy tracą świadomość. Dusza odchodzi, lecz brak zostaje, czuję, że pracę za twój cała. Koniec, leżę blady samotnie. Koniec, a nade mną krzyż. Koniec, w tym roku jest okropnie. Koniec, kolejny będziesz ty, kolejna będziesz ty, kolejni będziecie wy, diabolowe ofiary. Wnętrze moje przepalone, szlak nie trafia gdzieś. Środka pali wieczór, dzień szczytnie. Każdy patrzy w moją stronę. Jeszcze trochę mi zostało, w mej butelce gdzieś na dnie. Krzyczę, choć nie mogę krzyczeć, wypić już nie mogę też. Już rzędzieje prawa strona, lewa już zaczyna też. Twarz jest cała sino-czerwona i znowu gryzie kolejna też. Ciało lekkie się udaje, zawroty głowy wracą świadomość. Dusza odchodzi, lecz brak zostaje. Czuję, że płaczę za twoją całość. Leżę blady samotnie. Koniec, a nade mną krzyż. Koniec, w tym roku jest okropnie. Koniec, kolejny będziesz ty, kolejna będziesz ty, kolejni będziecie wy, diabolowe ofiary. Diabolowe ofiary i KSU to już było, a przed nami liryka, tylko może troszeczkę inna, a może taka sama, kto wie. Taka progresja do śmierci w tym utworze była. Jeśli ktoś tak, takie wyobrażanie sobie właśnie własnego zgonu, ale to nic, to nic, to nic. Moi mili, wiersz. Wiersz pod tytułem W parku. Poszła Monika do parku. Kaczki pooglądać. I nawet nie zauważyła, jak jej stopa redyskontowa podskoczyła. Dziękuję bardzo, a za chwilę już nasz gość. I żeby wczuć się w jego obecność, Kapitan Nemo i Wideonarkomania, ale tym gościem nie będzie pan Bogdan Gajkowski. Będzie ktoś jeszcze ciekawszy. Hasz dla mas dziś wiedzie prym. Biały ekran drga, jeden tylko ruch i mieszkasz w nim. Wideonarkomania. Dobry klips, po południu garść kowbojskich scen. A po Bruce Lee trochę seksu, nim zapadniesz w sen. Wideonarkomania. To nowy chwyt. podstrykniesz automatem sterowanym. Szabon gości pędzi przez twój dom. Nały Migały i moi mili, mamy gościa. Gościem waszym i moim jest człowiek, na którego twórczość jakoś się natknąłem. Nie pamiętam kiedy, jakieś 10 lat temu może nawet, i która mnie bardzo zafrapowała, owa twórczość. I oto stoi przede mną. To jest niesamowite. Człowiek, który nagrał utwory pastiszowe wobec utworów Kapitana Nemo. Czy tak można powiedzieć, Janie drogi? Dobry wieczór. Jak najbardziej można tak powiedzieć. Jan Ignacy Królikowski w ogóle. Tak, zgadza się. Dobry wieczór jeszcze raz. Jest to próba pastiżu z czasów jeszcze licealnych. Faktycznie było to dawno temu, chyba 2010 rok. Mm-hmm, to by się zgadzało. 10, czy ja usłyszałem te utwory być może wcześniej niż je stworzyłeś. To duża rzecz. Może to dzięki tobie powstały w takim razie. Być może, że przyszedłem z przyszłości, zgłosiłem zapotrzebowanie i proszę, o to są. Tak, ale właśnie postać pana Bogdana była dla mnie zawsze wielką inspiracją, ponieważ od lat jakby trzyma swój niepowtarzalny styl. Jest jakby połączeniem zimnego takiego brzmienia elektronicznego lat 80. z bardzo serio postawą, charakterystyczną bardziej dla sceny, myślę, punk rockowej w Polsce, bo właściwie nikogo takiego drugiego nie było, a że nie umiem śpiewać, a głos mam niski, to tak stwierdziłem, że mogę go trochę poudawać albo czuć się jak on przez chwilę i zakładać beret. A czy masz beret? Nie przy sobie, ale mam. Miałem swoją kolekcję beretów. Zwykle były to berety pożyczane od sióstr bądź matki. Ale tak, mam w domu berety i zdarzało mi się je nosić. Jesteś straszliwym gościem, dlatego że odpowiedziałeś hurtem na jakieś trzy moje następne pytania. Ale nie, to dobrze. No bo nie da się ukryć, że drogi Janie, albo młodo wyglądasz, albo młody jesteś, przynajmniej młodszy ode mnie. I zastanawiam się, skąd u takiego młodego człowieka w ogóle fascynacja Kapitanem Nemo, panem Bogdanem, no bo to jednak głębokie, to są lata 80. i być może to są lata jeszcze, które były przed twoimi narodzinami. Zdecydowanie jestem już dzieckiem tak zwanej wolnej Polski, urodzony w 92. Mhm. A kapitanem zakochałem się właściwie, w kapitanie, przepraszam, zakochałem się, kiedy programie chyba Wideoteka Dorosłego Człowieka, tak się to nazywało. Tak. Był on gościem. Dwójka legendarnych prowadzących. Tak. I właśnie tam pokazywano teledysk do utworu, który przed chwilą puszczałeś, czyli do Wideo Narkomanii. Niesamowita jednak intuicja, te bebechy pracują u mnie. To gdzieś nam potwierdza, że mogłeś słyszeć moje utwory, zanim je stworzyłem. To jest jakiś paradoks Fermiego po prostu tutaj nam odchodzi już po prostu czasoprzestrzenny. Ale wydawało mi się rzeczą to tak kuriozalną, że od tamtej pory już wiedziałem dobrze, kim jest Kapitan Nemo. A zawsze też lubiłem sięgać po starsze rzeczy niż ja sam, jeśli chodzi o muzykę, i te polskie lata 80. zawsze wydawały mi się wyjątkowo zabawne. Z różnych powodów. Nie no, oglądając teledysk do Wideo Narkomanii, rzeczywiście tak. A czy tworząc te utwory, ty wiedziałeś jako licealista, że robisz pastisz, czy to pojęcie w ogóle to nie było jeszcze ci znane? Nie no, już dzieciaki w liceum wiedzą, co to jest pastisz. Okej, przepraszam, nie doceniłem. Nie, tak, to było takie moje założenie, bo ja prowadziłem wtedy inne zespoły, tak myślałem bardziej na poważnie, ale raz w tygodniu dawałem upust gdzieś tam wyobraźni i robiłem rzeczy, z których mogliby się śmiać moi przyjaciele, jak się okazuje nie tylko moi przyjaciele, ale również osoby, których zupełnie wcześniej nie znałem. I to gdzieś tam trwa ta twórczość z czasów liceum moja i jest mi z tego powodu bardzo miło po prostu. Bo ja się świetnie bawiłem, zamknięty w pokoju, nagrywałem na po prostu laptopa i wbudowany do niego mikrofon te utwory. I to jest odpowiedź na kolejne pytanie. Przepraszam. Jaki sprzęt? Może... Jakim sprzętem to robić? Dobrze. Nie ma problemu. Nie chcę ci niszczyć, wiesz. No trudno. Aha. Ale tak właśnie było. Musiałem się zamknąć w pokoju, żeby przypadkiem nie zobaczyła moja mama lub ojciec, co właściwie wyprawiam w tym pokoju, zamknięty. I na moim syntezatorze ówczesnym Rolandzie Juno D, podłączonym kablem MIDI do komputera, tworzyłem te cuda, jak się okazuje. I mając przy tym naprawdę dużo zabawy i gdzieś tam o dziwo ma to ręce i nogi. Jak na taką zabawową twórczość. I one trwają, te cuda, cały czas i próbka tychże cudów może teraz. Utwór, który mnie osobiście najbardziej zapadł w pamięć, twój utwór, bo rozumiem, że Lorelei Paradise to jest projekt jednoosobowy. To był projekt Tak, to, jednoosobowy. To był projekt jednoosobowy, tylko na zdjęciu było nas trzech. To zdałem się tak nabrać. Tak się dałem nabrać. Mówię, zawsze mówiłem, grupa młodych ludzi ze stolicy. Niesamowite. Dobrze, w takim razie utwór, który najbardziej zapadł mi w pamięć. Lorelei Paradise i Halabanaha teraz. Wieczną polską szarość. Tygiel istny Chinatown. Śmieszne tak jak smutny klaun. Bez napisu Arbeit macht frei. Materialistyczny raj. Hala Banacha, jeden z pierwszych utworów Laura i Paradise, który kazał mi szukać w ogóle następnych swoich utworów, drogi Janie. Powiedzieliśmy troszeczkę o tym, jak spotkałeś kapitana, że tak powiem, na swojej drodze tak pośrednio. Na jakim sprzęcie tworzysz te pastisze? Bo przypomnijmy, w Annałach Migały naszym gościem jest Jan Ignacy Królikowski, a.k.a. Lorelei Paradise, który swojego czasu, nie wiedziałem, że to było w czasach licealnych, to brzmi jak, no co najmniej, czasy studenckie. Jako twórczość studencka co najmniej, a jeśli nie magisterska, który tworzył pastisze Kapitana Nemo. Powiedziałem o spotkaniu takim pośrednim, a czy to pytanie musi paść. Czy spotkałeś kapitana fizycznie, osobiście? Znaczy tak. Aha. Dwa razy. Mhm. Raz było to w metrze, to był pierwszy raz, kiedy spotkałem kapitana. Pewnie w okolicach Mokotowa? Warszawskiego. Dokładnie tak. Ja miałem wysiąść na Wilanowskiej, ale zobaczyłem go i postanowiłem przebiec przez cały wagon metra, żeby uścisnąć mu dłoń, powiedzieć, że jestem fanem, zapytać, czy nad czymś pracuje. Oczywiście miał taki strój, że z daleka można go było poznać. Bez śmiechu, bo ten człowiek jest absolutnie... Jest żywą legendą, jest żywą też konsekwencją. Tak, jest konsekwencja, on bardzo o to dba i też bardzo dba, żeby mu nikt wizerunku nie kradł. Mhm. I za drugim razem spotkałem go w przeciwnych okolicznościach, ponieważ... Ale przepraszam, jak on wtedy zareagował? Po prostu się uśmiechnął? No, był taki, no jak to, prawda, gwiazdor, do którego podchodzi fan i mówi, że szanuje. A ja byłem dzieciakiem, więc powiedział, no fajnie, miło mi, że znasz i tak dalej. Po czym wysiedliśmy, ja zawróciłem na swoją stację, on poszedł do domu czy gdzieś, nie wiem. Zamyślony, zawsze tak. Poważny. Za drugim razem sytuacja była o wiele zabawniejsza, bo szedłem do sklepu pod blokiem i wychodząc z klatki, tuż przed drzwiami od niej stał właśnie kapitan Nemo. Sytuacja była jakaś zwykła, życiowa, chciał wynająć po prostu tam garaż, ale wtedy już ucięliśmy sobie 20-minutową pogawędkę. Mówił, że teraz naprawdę potężne rzeczy będzie wypuszczał. Nie wiem, czy już są. Czy już zostały wypuszczane? Mam nadzieję, że to jeszcze nie. I wciąż czekam na tą bombę. Tak. Aha. Wciąż czekam na tą bombę, bo myślę, że jeszcze ma siłę i mu się chce, więc trzeba walczyć. No. Trzeba walczyć, no, dokładnie. No, trzeba te 300 mil podwodnej żeglugi, czy nawet więcej, przepłynąć. Czy on wynajmował garaż, pan Bogdan, dla swojego legendarnego samochodu wtedy? Tak, dlatego prawdopodobnie chodziło o ten żółty samochód, to jest chyba Mercedes. Mercedes, chyba możemy to powiedzieć, bo to stary on jest już, tak, już to jest, stary. Myślę, że jeszcze właśnie z lat 80. Piękna fura, kiedyś go też widziałem na placu Unii Lubelskiej, jak jechał. Dostojnie. I powiem szczerze, że doskonałym pastiszem byłoby po prostu jeździć takim samochodem i tego bym się wcale nie wstydził, myślę, i dziś, i mógłbym to robić bez pseudonimu. Jako ty mógłbym po prostu jeździć jego samochodem. Co, takie też pytanie mi się nasunęło, co, jeśli ktoś chciałby naśladować styl kapitana, oczywiście z pełną powagą i z pełnym namaszczeniem, to co byś radził takiej osobie? Co w warstwie muzycznej? Bo to czy w warstwie muzycznej mniej więcej wiemy, że to no, elektro, synth pop, bogate brzmienia syntezatorowe, a w warstwie lirycznej, bo łapiesz tego ducha. A ja zastanawiam się, czym się kierowałeś, tworząc teksty. To jest jakiś wrodzony romantyzm chyba. Jakby nie wiem, na czym to polega zupełnie. Ciężko mi tak odnieść się do samego siebie. Po prostu szło. Ja miałem takie mocne założenie, że co tydzień robię jeden utwór. I Hala Banacha była drugim tygodniem moim. Aha. To był mój drugi utwór, Lorelei Paradise. I po prostu wyznaczałem sobie cel i go starałem się osiągnąć. A gdzieś tam człowiek, szczególnie w liceum, jest... I szczególnie myślę, chłopcy mają takie romantyczne powiewy, że tak powiem. A mają, mają. Ja do tej pory gdzieś mam zeszyt, co świecą zabrudzony jest, bo to przy świecy pisałem różne takie. A wiadomo, jakim bajerem dla dziewcząt, prawda, jest to, że ktoś pisze piosenki. I ja chodziłem do Żmichowskiej, nas było trzech w klasie, miałem 26 koleżanek. To nic, tylko piosenki pisać, prawda? Tak. No I myślę, że to gdzieś tam dawało mi ten feeling odpowiedni wtedy. I to polecam wszystkim na pewno. Po prostu patrzeć na piękne kobiety i potem siadać, pisać. I może wyjdzie coś kapitanopodobnego, bądź jakaś własna twórczość totalnie oryginalna. Dobrze, to przed nami coś chyba podyktowane właśnie burzą nastoletnich hormonów. Lorelai Paradise i Nie ogarniam nic. Woda w wannie wrze, mydło szorstkie jest, na suficie jest, ciną kapie prosto na mą twarz, a ja wciąż nie ogarniam nic. Nie ogarniam nic. Wokół ludzi stół, leci znad głów, góra dołem jest, ślepy ostry gest, wykonuje patrząc w serce me, a ja wciąż nie ogarniam nic. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, w głowie zapiał trzeci kół, a ja wciąż na jawie śnię. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, głowy zabiał trzeci kół, a ja wciąż na jawie śnię. Jak co dnia, kiedy patrzę w lustro pełne plam, a ja wciąż nie ogarniam nic. Nie ogarniam nic. Mały, pusty dom, ciemny, podły kąt, zardzewiały kran, twój flaszka tam, zawartością nie napełniam szkło, wiem, że już nie ogarniam nic. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, w głowie zapiał trzeci kół, a ja wciąż na jawie śnię. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, w głowie zapiał trzeci kół. No, mnóstwo tutaj jest rzeczywiście takiej, posłużę się cytatem z Rejsu, takiej tęsknoty, takiej nieutulonej wręcz. Utwór Lorelai Paradise, Nie ogarniam nic, był przed chwilą. I Lorelai Paradise w osobie własnej w Annałach Migały gościmy. Janie, jeszcze raz, bardzo mi miło. Jeszcze raz dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór. Co możesz powiedzieć o utworze, który przed chwilą usłyszeliśmy? To znaczy, kiedy go zrobiłeś? To był jakiś marzec. Aha. 2010 roku. To był właśnie pierwszy utwór jako Lorelai Paradise. Aha. Obudziłem się wtedy bardzo zmęczony, po ciężkiej nocy i ten tekst gdzieś tam mówił prawdę chyba po prostu o tym, jak się czułem i jak to głupio i naiwnie nie brzmi dzisiaj po tych wszystkich latach. Było w tym dużo na pewno gdzieś tam uśmiechu do kapitana, ale była w tym taka młodzieńcza głupota, może tęsknota za czymś faktycznie, ale skoro utwór nazywa się Nie ogarniam nic, to nie wszystko musisz tam trzymać przysłowiowej kupy, prawda? Oczywiście, oczywiście, oczywiście, że tak. No to jest prawo artysty. Licencja poetyka. Absolutnie. Absolutnie, absolutnie. I mi przyszła do głowy też taka, jeśli jeszcze jesteśmy przy Kapitanie Nemo, jeszcze jedno pytanie zadam na ten temat. Taka anegdotka, którą usłyszałem w bufecie Telewizji Polskiej kiedyś. Kiedyś miałem coś tam wspólnego z Telewizją Polską. I kapitan w latach 80. tam robił jakiś koncert na żywo. Coś było, jakieś studio. I wtedy, tuż przed tym koncertem, kupił właśnie, mówię a propos syntezatorów, jakiś najnowszy, no może nie najnowszy, używany na pewno, ale taki w miarę nowy syntezator, który wtedy był wartości samochodu w latach 80. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I już wcześniej, chcąc mieć spokój, już te klawisze tam sobie ustawił w studiu i poszedł do bufetu. I w berecie pije kawę bodajże, oczywiście dostojnie i poważnie. I w pewnej chwili podchodzi do niego robotnik, puka go tak w ramię i tak mówi: pan kapitan? Mówi: tak, tak, słucham. A, bo wie pan, organki się panu złamały. Co się okazuje? Ustawiali tam jakąś dekorację. Po prostu jakieś dźwigary, jakieś scenografia, no i oczywiście jakieś coś się wymsnęło. Podobno kapitan płakał. Mógł tak być. Wcale się nie dziwię, bo w tamtych czasach sprowadzanie instrumentów z zachodu nie było proste. A to był pewnie jakiś najnowszy Korg. Wątpię, żeby to był Korg Poli 800. Ale coś takiego. Na pewno o równie potężnym brzmieniu. I nie było ubezpieczeń. Nie było ubezpieczeń. A tragedie się zdarzały niestety. Szczególnie takie jak złamane organki. A to bardzo ładna anegdota. To bardzo ładne. No właśnie, czy zamierzasz, czy planujesz jeszcze jakieś Lorelei Paradise'owe potwory? Potwory i powroty, że tak powiem. Czas pokaże. Ja czasami żałuję, że nie jestem po prostu Lorelei Paradise na co dzień i gdzieś tam straciłem chyba tego młodzieńczego ducha i ten syntezatorowy zapał. Ale może i dobrze. Była próba powrotu. I to zaowocowało utworem Zbudzisz się w mych ramionach, do którego nagraliśmy teledysk z chłopakami z Napełnej. To wszystko się widzę w jednym kole kręci. Jest jedna sitwa działa na świecie. I później wymyśliłem inny cykl 9 po innych nocy, ale stwierdziłem, że ja już nie mogę tego śpiewać. Ja po prostu nie lubię słuchać swojego głosu, bo Bozia nie dała mi niestety tego talentu, jakim jest śpiewanie, a uważam, że jest to talent, który po prostu się ma lub się nie ma. Ja go nie mam, więc pozwalam śpiewać ludziom, którzy potrafią. I myślę, że już swoje zaśpiewałem. Może kiedyś do tego wrócę i wtedy na pewno dam ci znać. Ale za to grasz, zamiast śpiewać grasz. I to, co słyszymy teraz właśnie w tle, co to jest? To jest muzyka ilustracyjna do powieści czytanej właśnie w tej stacji w Trójce. Muzyka do biografii Lema, autorstwa Wojciecha Orlińskiego. To była wielka przyjemność i zaszczyt, że mogłem w ogóle to zrobić. Pani Barbara Marcinik dała mi taką możliwość i mam nadzieję, że nie zawiodłem i czekam na kolejne wyzwania. Piękna przygoda, naprawdę, zgadywać, jakie mogą być nastroje w książce i robić do tego muzykę. Szczególnie kiedy mówimy o tak kosmicznej postaci jak Lem, co gdzieś tam właśnie było bliskie mojemu Lorelejowemu sercu. Czyli po prostu zainteresowanie muzyką i muzyką elektroniczną zostało. Oczywiście tak. Na pewno jest to równie ciekawe jak każda inna muzyka. Jeszcze do twojej twórczości postparadajsowej wrócimy. Tymczasem ostatni utwór Lorelei Paradise.